نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لكن كامياب هو وہ جو پاک ہوا اللہ کا ذکر کیا نماز پڑھی اور دیکھو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی چیز ہے. اور یہ مضمون ہم نے اتنا اہم اور ضروری تھا کہ پہلے صحیفوں میں بھی اس کو لکھا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہے. تو ہوا کامیاب ہوا وہ جو ہوا پاک, اس جگہ پاکی کو تزکیہ کہا گیا, تزکا قدف لہا من تزکا, ایک پاکی طہارت کہی گئی ہے جو ظاہر پاکی ہے, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, ایک تزکیہ ہے, تزکیہ اندر کا پاک ہونا ہے, دل کا کبر اثر دار سینہ ریا سے پاک ہونا ہے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اور تزکیہ کے لیے تزکیہ ایک عمل ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے اور نہ کرنا جو ہے اس کا گناہ کبیرہ ہے. اور اس کی کوشش ضروری ہے تزکیہ کی, یہ دل سے کبر کو خالی کیا جائے, حسد کو خالی کیا جائے, کینہ کو خالی کیا جائے, ریا کو خالی کیا جائے. جس طرح نماز روزہ آج فرض واجب اعمال ہے, ایسے ہی کینہ حسد لالچ بغض کینہ حسد لالچ ریا بھی فرض واجب اعمال ہیں, ان سے خالی کرنا دل کا, اور یہی تزکیہ ہے قلب کو باطن کو ان گندگیوں سے پاک کرنا. آپ قرآن پاک جو عمل کو پہلے بیان کرتا ہے, پھر عمل کی فضیلت کو بیان کرتا ہے, روز کے حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتا ہے, اسلوب قرآن کا اپنا پیٹرن ہے. پیٹرن آف دی ہولی قرآن از, اسلوب اس کا یہ ہے کہ یہ چیز کو تم بیان کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, پھر بتاتا ہے کہ اس کے کیوں ضروری ہوتے ہیں, کتنے فوائد دنیا کے اور آخرت کے ہیں, پھر بتاتا ہے کہ آپ اس کو حاصل کیسے کریں گے. یہ تزکیہ کے بارے میں کہا افلاح, تزکیہ کے لیے افلاح کا لفظ استعمال ہوا, قد افلاح یقیناً کامیاب ہوں گے. تو کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ گویا ساری فوائد انسان کو مل گئے, وہ کامیاب ہو گیا تو مطلب بالکل اس کو بہت سارے فوائد مل گئے, کیونکہ سارے فوائد کا آدمی امتحان کامیابی ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ تزکیہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابی دلاتی ہے, تزکیہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابی دلاتی ہے. تو باطن کا کبر اثر لالچ ریا کینہ سے پاک ہونا یہ انسان کو کیا فائدہ دیتا ہے, اس کو کامیاب کرتا ہے. اور کامیاب ہونا جو ہے یہ تو گویا سارے فوائد کا کو اکٹھا کر کے کہہ دیا گیا, سارے فوائد کو اکٹھا کر کے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو ایک لفظ میں کامیاب بیان ہوتے ہیں کامیابی. تو وہ کامیاب جو ہوا بات, اب جو ہے اگلی آیتیں جو ہیں تو اس پہ تزکیہ کے حاصل کرنے کے طریقے ہیں. یہ تزکیہ ذکر اسم ربی, تزکیہ حاصل ہوتا ہے اللہ پاک کا ذکر کرنے سے. ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا. یاد کرنا ایک الفاظ ہیں کہ عبد اللہ عبد الرحمٰن مات الفلاسما الحمن حسنہ, اللہ کے نام سے تو پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو, اس کے سارے جو ہے خوبصورت خوبصورت نام ہیں, پیارے پیارے نام اس کے. تو یہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور الفاظ کے معنی پر غور کر کے اس کا دھیان قلب میں قائم کرنا ہوتا ہے. ذکر کے یہ تین درجے ہیں, الفاظ کا زبان سے ادا ہونا, اس کے معنی کا دماغ ذہن میں سمجھنا اور اس کی حقیقت کا اس کے دھیان کا قلب میں جم جانا. ذکر کے تین شعبے ہیں, تین درجے ہیں, الفاظ کا زبان سے ادا ہونا, معنی کا جو ہے تو ذہن کا معنی کو سمجھنا, اور قلب کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دھیان کو جما لینا. ایسے ذکر کی تکمیل ہو جاتی ہے. اور صرف الفاظ یعنی الفاظ کا ذکر کسی کو نصیب ہوا, معنی کا اور دھیان کا ذکر نصیب نہیں ہوا, صرف الفاظ کا نصیب ہوا ہے. الفاظ کا ذکر بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے اگر کوئی ساتھ کچھ دھیان اور اس کے ساتھ دھیان نہ ہو, کیونکہ جتنی دیر الفاظ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر یہ معصیت کے خیال سے گناہ کے خیال سے فارغ ہو گئے. بہت بڑا کمال ہوا کہ نہیں ہوا, زبانی ذکر بھی اگر آدمی کر رہا ہے دھیان پاسند نہیں ہے تو رقم آتا ہوں زبانی ذکر کے دوران یہ فالتو فضول گناہ معصیت کے خیالات سے تو فارغ ہو گیا. یہ کتنا بڑا کام اور کرنما ہوا. اس لیے کہتے ہیں وہ ذکر جو دھیان کے بغیر ہو وہ بھی مفید ہے. کم از کم کو شروع کرتے وقت اس کو یہ خیال تھا کہ بے اللہ کو یاد کرنے کے لیے بولنا, ایک بار اس کو دھیان آیا یہ کوئی معمولی چیز ہے. پھر بھٹکتا رہا ہے زبان صرف چلتی رہی, لیکن شروع کرتے وقت اگر وہ ایک لہجہ ایک سیکنڈ کے لیے جو دھیان آیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے کلمات پڑھ رہا ہوں, یہ بھی بہت عظیم دولت ہے. اور ذکر کے سارے شعبے آدمی کا اثر ہو جائیں, الفاظ تو بان الفاظ کو ادا کر رہی ہو, ذہن معنی کو سمجھ رہا ہو, دل میں اللہ کے عظم ناظر ہونے کے دھیان کی حقیقت جم رہی ہو, تو یہ ذکر پوری تکمیل کے ساتھ انسان کو حاصل ہو گیا. اور ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے خیالات کو لگام لگا دیتی ہے. ذکر کی حقیقت پر اس کے نتیجے میں اللہ کا دھیان یہ فکر اور خیالات کو لگام لگاتا ہے, اور انسان کا جو ارادہ بنتا ہے تو انسان کا ارادہ فکر کے نتیجے میں ہی بنتا ہے. انسان کا ارادہ فکر کے نتیجے میں بنتا ہے. اس کے قلب میں کیا دھیان بیٹھا ہے وہ دھیان کے نتیجے میں ارادہ وجود میں آتا ہے. اس لیے جب دھیان پر اللہ تعالیٰ کی یاد چھا گئی تو اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا چھا گیا, اللہ تبارک کا حاضر ناظر ہونا جو ہے تو اس کے ذہن میں آ گیا, تو اب جو ہے یہ اس کے نتیجے میں اس کا ارادہ درست ہوا. اور جب ارادہ درست ہوتا ہے تو عمل درست ہو جاتا ہے. لہذا تذکرہ کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک آلہ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. ذکر اسم ربی فصلی, نماز پڑھی. نماز جو ہے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ڈوبنا, یاد نما ہونا اور اللہ کا قرب ہونا, یہ پھر نماز کے لیے ہوتا ہے. اسے دوسرا عمل تزکیہ کے لیے جو بتایا گیا وہ فصل اللہ ہے, نماز پڑھنا. یہ پانچ وقت کی نماز کو تو اپنے وقت پر ادا کرنا, اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ کہ میں اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے, اور وہ لوگ جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں, میں خود میں آگ لگا دوں. کتنا رحم اور تر شفقت جو آپ امت پر ہے, اس کے باوجود وہ جو آدمی نماز گھر پر پڑھتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دینے کے کار پر مارے. کم سے کم دین, سب سے آخری دین جو ہے یہ پانچ وقت کی نماز باجماعت ہے. یہ آخری دین جو آدمی پانچ وقت کی باجماعت میں نہیں آ رہا تو اس آدمی کو, یہ آدمی گویا دین کی آخری حدوں پر پہنچ گیا ہے, کسی وقت اس کے نکل جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے. پانچ وقت کی نماز باجماعت یہ تو کم از کم تھی. آپ پانچ وقت کی باجماعت نماز کی پابندی کر لیں, یہ آپ کو آدھا دین مل گیا. مسجد کے ماحول میں آئے تو مسجد کے ماحول میں سے اجتماعی اعمال چل رہے ہوتے ہیں, دین کی بات کا بیان کرنا سننا اور اللہ کی یاد میں لگنا اور اعمال میں لگنا, کہ آدھا دین مسجد کی حاضری آپ کو عطا کر دے گی. آدھا دین مسجد نعمت اور آدھا مسجد نعمت کے نتیجے میں آپ کو مل جائے گا. جب آپ مسجد کے ماحول میں آئیں گے تو اللہ کا بارہ ہزار ماحول کی برکت سے آپ کو آدھا دین دے گا. اس لیے جمعہ کی نماز میں آنا جو ہے یہ ضروری قرار دیا گیا. اور کسی آدمی مثلا زور کی نماز اکیلے پڑھ لی, جسے گزر رہا تھا جماعت ہو رہی تھی, تو اس کو چاہیے کہ نماز دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھے, کیونکہ پہلی ادا ناقص ادا تھی اور ناقص ادا کو نماز کے جب تک وقت ختم نہیں ہوا کامل کرنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے. آدمی ناقص سوال کو قابل کرے, قابل تب ہوگی جب کوئی جواب سے پڑھے. جماعت کی نماز میں آیا تو آدھا دین قامت سے ملا, آدھا دین جماعت کا مسجد کا ماحول اس کو دے دے گا, یہ مسلح ہوا. پھر آدمی کے اصلاح میں قوت فکریہ کا بہت تعلق ہے, لہذا ذکر کے بعد پھر جو فکر ہے بل تو سرور الحیات دنیا والا آخرت خیر و مبقا, تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو اب ایک یہ دھیان جمانا, یہ قرآن پاک کی آیتوں کا ایک پورا مجموعہ جو ہے ان کو, یہ آیات مراقبہ ہیں, ان پر عمل جو ہے وہ فکر اور مراقبے کے ذریعے کیا جاتا ہے. جس طرح کے یقیمون الصلاۃ تو کھڑے ہو کر چار رکعت کی نیت باندھنا اور رکوع سجدہ کرنا یہ ہو گیا, یؤتون الزکات چالیس پیسہ نکال کر ادا کرنا, ایک بار تو حیات دنیا والا خیمہ کیسے اور عمل کیسے ہے, اس پر عمل جو ہے وہ دھیان فکر کے ذریعے سے ہے. یہ مراقبے والی آیت ہے, اور مراقبے والی آیتیں جو ہیں یہ آیتوں کا وہ گروہ ہے جس پر عمل غور فکر اور سوچ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس لیے تصوف نے پورا ایک عمل انسان کے بننے میں اور احساس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے, جسے کہتے مراقبہ, کہ دھیان میں ڈوبنا, آخرت کے دھیان میں ڈوبنا, قبر میں دفن ہونے کے دھیان میں ڈوبنا, موت آنی ہے دھیان میں ڈوبنا, اور ایک یہ دھیان کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اس لیے جب بھی تیرا دھیان گناہ کی طرف چلے تو اس وقت دھیان کو بہت رکاب کو کھینچ اور بات کھینچ گھوڑے کی, خیال کے گھوڑے کی بات کھینچ, اور اس کو بتا کہ تھوڑا وقت ہے, تھوڑا صبر ہے, تھوڑی زندگی ہے, یہاں کی تکلیفیں عارضی ہیں, یہاں کی مشکلات عارضی ہیں, یہاں کی عیش و نشاط عارضی ہے, اور باقی رہنے والی تو آپ کرتی ہے. تو فکر جو ہے ان آیتوں پر عمل کرنا جو ہے یہ ہوتا ہے بدری ہے فکر اور مراقبہ ہوتا ہے, کہ آدمی اکیلے بیٹھ کر دھیان میں ڈوبے. جب اس دھیان میں ڈوبے گا تو ان آیتوں پر عمل ہوگا, اور اس دھیان میں ڈوبنے کا اثر قلب پر آئے گا, اس سے قلب دھلے گا, صاف ہوگا, اور اللہ کا آخرت کا دھیان جم جائے گا اس میں. یہ انسان کو برائی سے کھینچ کر نیکی پر ڈالنے والی چیز ہے. ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا, سارے خاندان والے تھے, دوران شکار جنگل بیابان میں طوفان آ گیا, ایسا طوفان آیا کہ سب کو تتر بتر کر دیا. اور بیٹھی بادشاہ کی تھی بالکل تنہا تنہا اپنے کو بچانے کے لیے سخت آندھی میں، دیکھا ایک جھونپڑا ہے اور میں داخل ہوئی، اس میں روشنی ہے، جھونپڑا ہے، دیکھا ایک طالب علم جو بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے، پناہ کی یہی جگہ تھی اور کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد طالب علم نے چراغ اور اپنی انگلی کو رکھا، انگلی جلی، اس نے انگلی پیچھے کر دی. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر سے انگلی چراغ پر رکھی، پھر انگلی جلی، پھر سے پیچھے کر دی. ساری رات یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتا رہا، اور یہاں تک صبح ہو گئی، طوفان تھم گیا، قافلے کو سمیٹا بادشاہ نے. بادشاہ کی بیٹی جو تھی وہ جھونپڑے میں طالب علم کے پاس ملی، اور جہاں تک سمجھدار آدمی نے رپورٹ کی جس صورت حال پیش آئی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بدنامی کی بات ہو اس طالب علم کو پکڑ کر قتل کر دے. لڑکی کو پتہ چلا کہ اس طالب علم کو قتل کر رہے ہیں. اس نے کہا قتل کرنے سے پہلے مجھے ایک سوال کرنے دیں اس سے، پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں لیکن میں اس سے ایک سوال کر لوں. کر اس نے کہا رات کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو شراب پر اپنی انگلی کو جلاتا تھا، یہ کیا بات تھی؟ اس نے کہا اس طرح ہے کہ مجھے نفس نے اور شیطان نے ترغیب دی کہ تنہائی ہے، اس میں نماز والی لڑکی ہے اور اکیلے ہو، کوئی بھی نہیں ہے، تو لہذا کیا رکاوٹ ہے تمہارے درمیان، اس تک پہنچنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایک دن اصحاب کتاب کا آنے والا ہے، بلکہ اس میں حیات دنیا آخرت فین وب کا، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے. میں نے کہا کہ آخرت آنے والی ہے اور وہاں سمجھ کر نتیجہ آگ ہے، تو ذرا چراغ کی آگ کو اپنی انگلی پر رکھ، اگر اس کو سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس دوزخ کی آگ کو بھی برداشت کر سکے گا. اگر اس کو نہیں برداشت کر سکتا تو پھر ضرورت نہ کر. کہتے میری انگلی جب جلی، مجھے تکلیف ہوئی، تو میں نے انگلی کو پیچھے کیا اور وہ خیال میرے باطن سے نکل گیا. لیکن جب انگلی کا درد کم ہوا پھر خیال چھا گیا، یہاں تک کہ پھر میں نے انگلی کو چراغ پر رکھ کر جلایا تو اس سے پھر میرا گناہ کا خیال غائب ہو گیا. کہتے بار بار گناہ کا خیال مجھ پر چھاتا رہا اور میں انگلی جلاتا رہا چراغ پر، اور اس سے خیال کو ذائل کرتا رہا، یاد تک کہ اللہ کے احسان ہوا، صبح ہو گئی اور مجھے اللہ پاک نے آپ کے فتنے سے محفوظ رکھا. ایک آزادی بادشاہ کے سامنے جیسے کہ یہ تو قتل کرنے کے قابل شخصیت نہیں ہے، اعزاز دلانے کے قابل شخصیت ہے. یہ نفس کے ساتھ جو ہے لڑائی اور کشتی کرنی ہوتی ہے، نفس کے ساتھ لڑائی اور کشتی کرنی ہوتی ہے، اس کو پچھاڑنا ہوتا ہے، اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنا ہوتا ہے، اور اس کا مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، مباحثہ کرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ تو مجھے جو کہہ رہا ہے اس سے یہ نتائج ہونے والے ہیں، تو کیا اور نتائج میں بھگت سکوں گا؟ یقینا نہیں بھگت سکوں گا. تو لہذا اس سے جو ہے تو گناہ اور معصیت سے صبر ہی بہتر ہے. تو یہ بلکہ اس میں حیات دنیا ملازم خیر مبقات دھیان اور مراقبہ ہے جو انسان کو برائی سے گناہ سے روک کے رکھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.